Evet, Peygamber Efendimiz'den hiçbir şüphesiz ki sayılan olan bazı zikirler geldi. Sizler bu şekilde o kitaplara dönmeniz gerekir. O kitaplara dönmeniz gerekir. Yani Ezkâr-ı Sabah, akşam sabah zikirler diye kitaplar var. Günlük zikirleri kitapları var. Orada sahih olan hadisler var. Onlara bakıp onlardan almanız gerekir diyoruz.